in the dark. On a day like today, we'll go dancing in the dark. In the dark. Pardon me, may I have this dance? Dancing in the dark, in the dark, dancing in the dark. I'm gonna start. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Since then, but still I can't forget the past. But you and me, we'll surely meet again, and maybe find the truth at last. And the yes, I know we will speak one day with no more doubts, no more fears. In the light, in the night, shines on bright. It's all right with you. It's all right. Supertramp uit de jaren 90 en The Light hoorde je. En daarvoor Big Daddy en Dancing in the Dark. We gaan naar ons eerste onderwerp. Je zal maar als patiënt met een hijskraan uit je flat moeten worden getild. Of je kist moet rechtop in de lift staan. Nee, er zal nog het een en ander moeten worden aangepast aan liften in flatgebouwen. Zeker gezien de stilaan vergrijzende bevolking. Herman de Bruin in gesprek met Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Wat is er aan de hand met de liften in de seniorenflats? Nou, waar we achter zijn gekomen samen met Omroep Max is dat de helft van alle flats in de seniorenwoningen niet duurzaam zijn. Dus dat betekent dat ze niet geschikt zijn bijvoorbeeld voor brancards of voor uitvaartkisten. Waardoor, zeg maar, je bent ziek, je moet naar het ziekenhuis, dat kan dan niet via de lift. Maar dan moet een brandweer worden opgeroepen om je uit huis te takelen en naar het ziekenhuis te kunnen vervoeren. Ja. Dat is zeer onwenselijk. Ja, maar ja, een lift veranderen en langer maken, dieper maken, dat is een hele ingreep. Ja, dat is zeker een hele ingreep. En wij zijn daar natuurlijk ook niet van om te zeggen van hoe dat moet. Hè. Dat laten we graag een expert over. Maar wat we wel doen is zeggen van een oproep aan de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de koepelorganisatie van woningcorporaties EDES. Mm-hmm. Om te zeggen van jongens, kijk daarna. Want die hebben samen een taskforce wonen en zorg. Yeah. En betrek daar dus ook bijvoorbeeld de lift erbij. Ja, als je dan iets gaat veranderen of je gaat het duurzamer maken, kijk dan of dat ook mogelijk is. Dat is eigenlijk precies wat je zegt. Ja, precies. Ja. Ja, want het is natuurlijk niet alleen van een brancard, maar ook uitvaartkisten die niet uit kunnen. Maar ook, bijvoorbeeld, stel er breekt brand uit. Mm-hmm. Nou, mensen moeten dan via de trap naar beneden. Ja. In seniorenwoningen wonen natuurlijk toch vaak mensen die wat minder mobiel zijn. Dus ze zeggen van, als je toch met de lift aan de slag gaat, kijk ook daarna. Want er zijn natuurlijk ook liften die toch wel met een branduitbraak bijvoorbeeld gebruikt tijdelijk kunnen worden. Zodat meer mensen geëvacueerd kunnen worden op een goede manier. Oh, want meestal is het zo dat je de lift niet mag gebruiken als er brand uitbreekt. Nee, dat klopt. Maar ja, er zijn natuurlijk voortschrijdende technieken. Mm-hmm. Dus ja, er zijn nu ook liften die je nog wel kan gebruiken. Dus waar een brandweer en iets of zo omheen zit. Hoe het allemaal precies zit, weet ik ook niet. Hè? Want ik ben nogmaals geen expert. Nee, maar oké, het zou kunnen in ieder geval. De mogelijkheden zijn er. Ja, precies. En wat jullie willen is eigenlijk je aandacht daarvoor vragen. En als het mogelijk is, om dat dan, als je toch aan het wijzigen, om dat dan te veranderen. Ja, precies. Ja. Ja. Alles om waardig ouder te worden en ook waardig je huis weer uit te komen als dat nodig mocht zijn. Precies. Daar komt het op neer. Dat is onze insteek. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de seniororganisatie, want daar gaat het om de mensen die wat ouder zijn toch waardig naar buiten te krijgen. Ja, precies. Van KBO-PCOB is altijd een omzien naar elkaar, maar ook dat iedereen volwaardig mee kan doen de hele tijd. Hè? Dus ook als je ouder bent, daar zetten we ons hartelijk voor in. Ja. Dus ook hiervoor. Jullie hebben de oproep gericht aan VNG en EDES, dat zijn de woningorganisaties. Komt er ook nog iets naar de politiek toe? Het is zo dat zeg maar dit soort perikelen hè, vanuit, mm-hmm. Vanuit Den Haag eigenlijk gedelegeerd is naar de gemeente. Dus daar is die taskforce wonen en zorg. Dus feitelijk is het iets wat gemeenten moeten oppakken. Maar natuurlijk brengen wij het ook in Den Haag onder de aandacht. Want misschien krijgen we weer een minister van Volkshuisvesting en dan zou het zomaar kunnen dat hij dat belangrijk vindt. Precies, als we dan daar op bezoek zijn, dan zullen we dit zeker onder de aandacht ook brengen. Ja, en jullie hebben regelmatig contact met de politiek, dus wat dat betreft komt het wel goed, denk ik. Ja, nou hopelijk wel, ja. Ja, maar of het allemaal binnenkort gaat lukken, dat moeten we even afwachten. Maar jullie hebben er in ieder geval aandacht voor gevraagd, dat zeker. Ja. Als mensen wat meer willen weten erover, kan je nog je kan nog geen petitie invullen, denk ik. Dat gaat iets te ver. Nee. Maar wel op de website staat er iets over? Ja, op de website staat ons persbericht en staat ook wat meer informatie. Dus daar kunnen mensen kijken op kbo-pcob.nl. Dan is het duidelijk. En wanneer de liften beter zijn, dat moeten we even afwachten. Maar dat er aandacht voor gevraagd wordt, dat heb je duidelijk gemaakt. Gusta Willems, namens de seniororganisatie KBO-PCOB... Dank voor het gesprek. Buonanotte dottori, buonanotte baroni, alle casse d'arancio del sud, anche quella zanzara

another, and he is my lover, and we're going away for the rest of your life. I bet you never let him go that far. Oh, I bet you never let him break your heart. No, you I bet never. No, you never. No, you never. Never. No, you never. I bet you never let him go that far. I bet you never. Vanessa Williams was dat, een Betje Never. En daarvoor, niet eens een keer Franstalig, maar uit Italië, Droepie en Buena Notte. Zometeen, kunstenaar Jacques Tange, gelijk na James Taylor. Thank you, baby. Yes, I do. Thank you, baby. Thank you, baby. It's like jelly. How sweet it is to be loved by you. James Taylor was dat. Zijn werk is boeiend, kleurrijk en verrassend en laat zich moeilijk onderbrengen in de nu bekende Nederlandse kunststromingen. En hij geeft telkens een nieuwe invulling aan het thema verlangen, in welke vorm dan ook. Zijn naam Jacques Tanger en Herman de Bruin zit tegenover hem. Jacques, welkom. Ja, dankjewel. Multitalent, kan ik dat zo zeggen? Mag ik dat zeggen? Nou, zo zie ik mij niet, maar eigenlijk alles wat ik doe is in teken van het maken van iets cultureels, iets kunst. Kunst, ja. Geen meubels. Heb ik ook gedaan. Heb ik ook gedaan. Ja, meubels, okay. Tapijten. Ja. Ja. Ik heb zelfs een tentoonstelling gehad. Dat maken en dat creëren, dat zit er wel helemaal in. Ja, niets is veilig voor mij. Dat was vooral met schalen en deze dingetjes. Die ging ik allemaal al versieren, beschilderen enzovoort. Dat doe ik eigenlijk nog, hoor. Dus. En deuren thuis? Niet altijd tot tevredenheid van mijn ouders. Maar ik heb ooit eens een keer een opdracht van mijn moeder gekregen voor een vuilnisbak te beschilderen. Ja, dan echt zo'n ouderwetse zinken vuilnisbak. En dat was zo'n succes dat de hele straat dat ook wilde. Dus, Die heb je nog? Nee hoor, nee. Dat is allemaal verdwenen in de loop der tijd. Ik bedoel, dat hebben we toch over meer dan 50 jaar geleden. Ja, precies. Ja. Maar wel zo begonnen. En het heeft er altijd een beetje in gezeten. Komt dat van je ouders, van grootouders? Zat het in de genen? Nee, totaal niet. Niet dat ik weet. Schilderen, je zei, niets is veilig voor mij. Dat betekent dat je heel veel verschillende disciplines doet. Schilderen, tekenen, dat is natuurlijk normaal. Maar ik doe af en toe ook een beetje aan beeld houden. Ik ontwerp patronen voor stoffen. Ik doe natuurlijk die gekke tegeltjes van het Schiedams blauw. Tassen maken we. Kledingstukken komen binnenkort op de markt. Vandaar in Schiedam. Ben je dus aanwezig als kunstenaar? Ja. Je hebt ook een atelier in Schiedam? Ja. Kunnen mensen daar komen kijken? Elke dag als ze willen, ja. Dus en wat zie je dan als je binnenkomt? Ten eerste zie je onze galerie. Mm-hmm. Die is vrij groot. En daar liggend staan jouw kunstwerken? Daar hangen werken van mij. Ja, hangen, staan enzovoort. En dan als je echt wil, dan loop je de trap op, grote trap. Mm-hmm. En dan kom je in even grote ruimte en dat is mijn atelier. Oké, dus je werkt apart van de galerie eigenlijk. Ja, want een atelier is rommelig hoor. Dat is echt een zootje. Oh, ja, dat hoort zo voor kunstenaars geloof ik. Hè, ik ken wel kunstenaars die gingen eerst altijd heel netjes opruimen. En dan pas konden ze hun zengang gaan. Ik niet. Ik ga verder van waar ik gisteren gebleven ben. Ja, precies. En de mensen moeten maar door die rommel heen kijken. Zeker. Zo is dat, ja. En die schilderijen die je maakt, wat stelt dat voor? Zijn dat beeldende schilderijen of is het abstracte kunst? Nee, het is niet abstract. Het is wel duidelijk figuratief. Het is wel echt mijn idioom, mijn wereld, mijn kijk op de wereld. Dat is... Maar alles inspireert mij, hoor. Dus het kan het dagelijkse nieuws zijn. Maar het kan ook een mythologie van duizenden jaren geleden zijn. Ja. Het moet iets zeggen over de mens. Niet over een mens, maar de mens. De mens. En wat bedoel je dan daar precies mee? Ik maak bijvoorbeeld geen portretten. Al mijn mensfiguren hebben zeg maar een beetje hetzelfde smoelwerk. Net als alle vogeltjes en de hondjes. Ik begrijp dat je ook wel eens met je ogen dicht schilderde. Je zou het bijna denken, ja. Maar dat, gesloten ogen is ook een gesloten wereld. Ja, dat is waar. En op die manier kon ik mensen wat meer betrekken met wat ik geschilderd had. Ja. Maar ja, kijk, als het dan op ome Kees lijkt, ja, dan heb ik dan pech of wat. Die galerie is dus te bezoeken. Ja. Waar bevindt hij zich in Schiedam, hè? Ja, aan het water, aan de Schie, nummer 50. Dat is een groot gebouw. Ja. Feitelijk in het historisch hart van Schiedam. Dus, dan kunnen mensen als ze Schiedam bezoeken als toerist meteen even binnenlopen. Zeker, de fluisterbad. Want je kan gewoon binnenlopen bij hem? Ja, de deur is altijd open. Hij klemt wel een beetje, vooral als het warm is. Maar je kan gewoon naar binnen. Ja, en dan kom je in de galerie en dan kan je alles bekijken. Ja, je want komt sowieso er staan in een niet alleen wereld. Schilderijen, hangen niet alleen schilderijen. Maar staan daar ook die laatste voorwerpen die je gemaakt hebt? Schiedam de Blauw? Ja, zeker. En beeldhouwwerken en vazen, grote en kleine. En echt alles is te koop trouwens hoor. Dus ook tapijten en meubelstukken staan. Alleen zelf ben je niet te koop, denk ik. Nee, ik ben alleen te huur. Ja, inhuren kan ook. Dus in opdracht maakt je dingen natuurlijk ook. Als mensen wat meer willen zien van je, want het is lastig om op de radio te laten horen hoe een schilderij eruit ziet. Mm-hmm. Waar kunnen ze terecht? Op welke website of andere sociale media? Ja, dat is info@jacquesdange.com. Mm-hmm. En daar kom je vanzelf ook bij websites terecht. Ja, precies. Dus ik heb verschillende websites. Ja, dus dan moeten mensen en van galeries die mij vertegenwoordigen. Maar als je in Schiedam bent, een keer binnenlopen bij die galerie is ook een prima aangelegenheid om te doen. Ja, zeker. Jacques Dange, dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik heb begrepen, dat zei ik ook in het begin, dat je multitalent bent. Dus dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja, dank je wel. Dank je wel. Ik wou dat er een land was van hallo en alles goed. Een land van je bent vrij in wie je bent en wat je doet. Je bent er altijd veilig met de mensen om je heen. Waar je op jezelf kan zijn en toch ben je niet alleen. Wie anders is en kwetsbaar wordt altijd opgelet. En als het nodig is dan word je door de rest gered. Ik wou graag dat het waar was voor hen, voor jou en mij. Maar ik denk aan al die tranen en mijn droom is al voorbij. En als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom, dan maken we het land waar iedereen mag zijn. Ik wou dat er een land was, ik wou dat ik het vond. Waar iedereen zichzelf was, waar de schaamte niet bestond. De schaamte voor je liefde, het mooiste in je hart. Ik wil hen zo graag redden, die met de jaren zijn verhard. Want iedereen wil liefde, dat heb je nodig elke dag. De warmte van een vriend of van een onbekende lach. Ik wil ook dat het waar is, ik wil dat het bestaat. Die plek die er voor ons is, waar je komt en waar je gaat. En als ik je zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het is toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom, dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Voor wie er ooit is heengevlucht, anders werd je daar vermomd. Voor wie er wordt gepest op school en niemand die je hoort. Voor wie er onlangs zijn bedreigd, verdreven uit de straat. Voor wie er in elkaar getrapt, het huis niet meer verlaat. Zou vragen, is dit wat je wilt? Die angst die ons blijft volgen als de straten zijn verstild. Het wordt toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom, dan maken we het land waarin iedereen mag zijn. Het wordt toch zoveel mooier, zonder haat en zonder pijn. Kom, dan maken we het land waar je veilig vrij kan zijn. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Hear my words. De eerste keer dat je er hoort, denk je, hey, Amy Winehouse. Maar nee, het is Celeste, ook uit Engeland. En je hoorde Hear My Voice. Zometeen gaan we het hebben over tassen van brandweerslangen. Maar eerst is hier Labi Chiffre. Because there's something inside so strong. Labicifre en Something Inside So Strong. Het zou geschreven kunnen zijn voor ons volgende onderwerp. Want tassen van brandweerslangen is bijzonder. Bedacht door ontwerpster en decorbouwer Ilse Evers. Ze is de gast bij Herman de Bruin. In de studio heb ik een prachtige tas staan. En als je zegt dat die van brandslangen gemaakt is, dan staat iedereen te kijken van, hè? Dat kan eigenlijk niet. Maar het is wel waar. En degene die daarvoor verantwoordelijk is, is ook in de studio, Ilse Evers. Ilse, welkom. Wel, en dankjewel. Ja, prachtige tas. Dank, ja. Gemaakt van brandweerslangen, brandslangen. Jazeker. Ja. Deze is gemaakt van brandslangen die zijn afgekeurd. Dus ze hebben ergens een slijtplek waardoor ze niet meer kunnen functioneren. En bijna een beetje door toeval heb ik die in mijn handen gekregen. En toen ben ik losgegaan. Ja, ja. Maar een brandslang, zo'n rond ding wat heel lang is, slang dus. En dan een tas, dat is toch wel een heel verschil. Ja. Daar moet je toch wel wat werk aan doen. Ja, dat zijn wel aardig wat stappen inderdaad. Voordat je hier, zo, voordat het echt tot een afproduct is, tot een tas. Nee, dat het begint natuurlijk met het ophalen van de slangen. En dan maak ik ze schoon en ik snij ze open, zodat ik ook de binnenkant schoon kan maken. Waardoor ik repen open overhoud van de breedte van de brandslang. Dus dat is zo'n 12 centimeter. Ja, ja, en daar maak je dan een tas van? En die stik ik weer aan elkaar en ja. Die een soort van popnagel ik aan elkaar. En holnieten noemen we dat in de, bij het leer verwerken. En ja, het lijkt leer, maar het is een brandslang. Wat voor materiaal is het eigenlijk? Ja, het is een. Het zijn eigenlijk drie laagjes. De buitenste laag is PVC. En ertussenin zit een matje van polyester. En die zorgt ervoor. Het is een beetje zoals gewapend beton. Ja, dus die zorgt ervoor dat hij heel veel trekkracht aan kan. En dat maakt hem ook zo bijzonder. En ook krachtiger nog dan leer. Want leer, als je het niet onderhoudt, dan gaat het op een gegeven moment scheuren en lubberen. En dat zal hier absoluut niet mee gebeuren. En het heeft eigenlijk niet eens onderhoud nodig. Heel duurzaam. En ook nog een tweede gebruik van brandslangen die anders misschien helemaal weggegooid zouden worden. Zeker, want het probleem is, omdat het gecombineerde materialen zijn, kunnen ze ook niet weer gerecycled worden. Ze kunnen ook niet de oven in. Dus het is echt best wel een probleem. Ja, en waar een probleem is, is het natuurlijk heel leuk om daar iets voor te verzinnen. Ja, nou, dat heb je in ieder geval gedaan. En niet alleen tassen, die er overigens prachtig uitziet, zei ik al. Maar ook andere dingen maak je er tegenwoordig van. Hè? Je hebt zoveel slangen dat kan. Ja, ja, een gemiddelde slang is ongeveer 20 meter. Dat is echt heel veel, maar het is maar 12 centimeter breed. Dus dat qua oppervlakte valt het wel weer mee. En het is begonnen met een riem. Ik dacht, met een Stanley mes kan ik wel gaan snijden. Maar dan heb ik binnen de kortste keren overal blessures. En hij wordt toch nooit perfect mooi dezelfde breedte overal. Dus toen ben ik gaan proberen. En toen heb ik zelf een riemensnijder verzonnen in mijn houtwerkplaatsje. Die ik toen nog had. Ja, ja. En toen kon ik opeens hele mooie rechte banen maken. En toen was de eerste riem geboren. Ja. Als mensen zo'n tas willen, want je maakt ze niet alleen voor jezelf natuurlijk. Je wil ze ook verkopen. Zeker, ja. Ja. Ja. Waar moeten ze zijn om mijn tas te bemachtigen? Ik heb een website. Daar is te zien wat ik in productie maak. Mm-hmm. En daarop kun je ook zien dat ik bijvoorbeeld ook tassen op aanvraag maak. Dat is eversom.nl. Dat komt van mijn achternaam, Ilse Evers. En ja, aangezien ik ook voordat ik dit al deed, gewend was om dingen om te draaien. Oh. Werd dit een beetje, ik doe dingen andersom, maar dan op zijn Evers om. Evers om. En met brandslangen omgaan en daarmee werken en er iets mee doen. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Dat een hele creatieve manier is om met materialen die eigenlijk weggegooid worden weer wat te doen. Ja. En er heel iets moois van te maken. Nee, het is echt genieten. Want op het moment dat hij in elkaar zit, elke keer ben ik weer verliefd. Dus het is echt, de kleur is zo mooi. Wil je ze dan wel verkopen? Dat is moeilijk, ik zie denk ze graag weer af en toe terug. Oké, nou laten we het daarom houden. Ja. Een mooi verhaal van Ilse Evers over de tassen die van afgedakte brandweerslangen gemaakt worden.